گلی میں بیت اللہ کو ڈال دیا اپنے اس کی سخاوت کو پوری دنیا میں عام کر دیا، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے جس وقت قرآن نازل ہو گیا اللہ کے حبیب نے جب پہلی بار اس کو پڑھنا شروع کر دیا، ابو جہل ابو لہب اسلام کے دشمن تھے، مسجد نبی کی دیواریں بیت اللہ کی دیواریں ان کے ارد گرد چھپ جاتے تھے، جب ان کے گھروں میں لڑائیاں ہوتی تھی بیویاں ان کو گالیاں نکالتی تھی، بدسکونی بن جاتی تھی، کفار مکہ رسول اللہ کی تلاوت سننے کے لیے مکہ کے ارد گرد چھپ کر راتوں کو قرآن سنتے تھے، عتبہ قرآن سنتا، شیبہ قرآن سنتا، ربیعہ قرآن سنتا، اللہ کے حبیب کی تلاوت کو سنتے تھے، سکون حاصل کرتے تھے، قرآن حضور پڑھتے ہیں، کفار چھپ کر سن رہے ہیں۔ رات کو عتبہ آیا، قرآن سنا، واپس جا رہا تھا، ابو جہل سننے کے لیے آ رہا تھا، راستے میں ملاقات ہو گئی، عتبہ نے ابو جہل سے پوچھا تو کہاں سے آیا، تو کہاں پہ جا رہا ہے؟ ابو جہل کہتا ہے مجھے مکہ میں کچھ کام تھا، میں اس لیے وہاں پہ جا رہا ہوں۔ عتبہ کہتا ہے میں بھی کسی کام سے گیا تھا، میں وہاں سے آ رہا ہوں، مگر وہ یہ نہیں کہتا کہ میں قرآن سننے گیا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا، ابو جہل قرآن سنتا ہے، سامنے سے شیبہ آ گیا، ابو جہل واپس ہو گیا، شیبہ سے پوچھا تو کدھر جاتا ہے؟ کہنے لگا مکہ کی گلیوں میں جاتا ہوں، مجھے کچھ کام پڑ گیا، مگر ابو جہل نے بھی نہیں بتایا کہ میں قرآن سننے گیا تھا، مجھے اس سے سکون آ گیا۔ آخر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، ایک دن عتبہ شیبہ ربیعہ ابو جہل سارے کے سارے اللہ کے نبی کی تلاوت کو سنتے تھے، سب سے پہلے ایک آدمی نے دیکھا، بلند آواز سے کہہ دیا او کفار مکہ تم نبی کے گستاخ بنتے ہو، قرآن کا انکار کرتے ہو، مگر پھر بھی مکہ میں آ کر اس نبی کا قرآن سنتے ہو۔ ابو جہل بھی بول نہ سکا، عتبہ بھی جواب نہ دے سکا، شیبہ بھی جواب نہ دے سکا، ربیعہ بھی جواب نہ دے سکا۔ جب یہ باتیں پھیل گئی، ابو جہل کے پاس دنیا پہنچ گئی کہ تم سردار مکہ ہو، تم قرآن سنتے ہو ہمیں منع کرتے ہو، تم نبی کی تلاوت سنتے ہو ہمیں منع کرتے ہو، خود مسجد کے قریب جاتے ہو ہمیں روکتے ہو، نبی کو خود گالیاں دیتے ہو ہماری زبان پر، ہمیں گالیوں کا کہتے ہو، مگر خود جا کر نبی کے دامن میں بیٹھ جاتے ہو۔ اس وقت ابو جہل نے اظہار صداقت کر دی اور اس نے کہا ایک قرآن ہو، پڑھنے والا رسول ہو، اس کی زبان پر کتنی تاثیر ہو سکتی ہے؟ اہل مکہ تمہیں پتہ ہی نہیں، میں تو تمہیں ہٹانا چاہتا ہوں، مجھے پتہ ہے اگر رسول اللہ بازار عکاظ میں قرآن پڑھتے ہیں ابلیس اپنے جنات کو بھیجتا ہے، جاؤ دیکھو آج سے پہلے میرے شیطان آسمانوں پہ جاتے تھے، رب کی خبریں سن کر آسمان سے واپس آ جاتے تھے، آج جاتے ہیں مگر پتھر پڑتے ہیں، ستارے پڑتے ہیں، اوپر جانا بند ہو گیا، بتاؤ کیا وجہ ہے؟ بتایا گیا دنیا میں کوئی ایک انسان نبوت کی روشنی میں رونما ہو گیا، اس وقت شیطان نے رسول اللہ کی طرف جنات کو بھیجا، بازار عکاظ میں میرے نبی فجر کی نماز میں سفید لباس پہن کر نورانیت کی شکل میں قرآن پڑھ رہے ہیں، سورہ جن کو پڑھ رہے ہیں، جنات میرے نبی کے پیچھے ہیں، حضور قرآن پڑھتے ہیں، جنات آزمانے کے لیے آتے ہیں، حضور قرآن پڑھتے ہیں، جنات دیکھنے کے لیے آتے ہیں، حضور قرآن پڑھتے ہیں، جنات معائنے کے لیے آتے ہیں، مگر جس وقت سنتے ہیں قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا وانه تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ یہ آیتیں تھی، حضور کی ترتیب تھی، نبی کی زبان تھی، رسول اللہ کی وہ کلام تھی اور تلاوت تھی جس کا اثر جنات پہ ہو گیا۔ واپس جا کر ساری جماعت نے اعلان کر دیا ہم تو اس نبی پر اور اس کے قرآن اتارنے والے رب پر ایمان لا چکے ہیں، اس میں اتنی بڑی تاثیر ہے کہ جس کو مکہ کا سردار ابو جہل بھی سننے کے لیے آتا، جنات کی جماعت بھی سن کر مسلمان ہو جاتی۔ رسول کریم علیہ السلام پر جس وقت کے قرآن نازل ہوتا ہے، حضرت جعفر طیار میرے نبی کے صحابی حبشہ کے ملک میں جاتے ہیں، ایک آدمی جعفر طیار کا دشمن حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں پہنچ جاتا ہے، ایک قافلہ اس وقت مدینہ سے آ رہا ہے، وہ تیرے دربار میں آئے گا، تجھے سجدہ نہیں کرے گا، تیرے دربار میں آئے گا، تیرا کلمہ نہیں پڑے گا، تیرے دربار میں آئے گا، تیری عزت نہیں کرے گا، تیرے دربار میں آئے گا، تجھے خدا نہیں مانے گا۔ پوچھا وہ کون ہے؟ کہا حضرت جعفر آ رہے ہیں۔ جعفر داخل ہوئے، نجاشی کا دربار لگا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے، عیسائیت ساری وہاں پہ جمع ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی جس نے اللہ کے رسول سے قرآن سیکھا، حبشہ کے ملک میں نجاشی بادشاہ کے دربار میں گیٹ کو کراس کرتا ہے، مجمع میں جس وقت پہنچتے ہیں، صحابی صحابی ہوتے ہیں، نبوت کے اثرات صحابی پہ ہوتے ہیں، رسول کے اثرات صحابی پہ ہوتے ہیں، اس میں ڈر بزدلی کوئی نہیں ہوتی، وہ دنیا سے محبت نہیں کرتا بلکہ آخرت کو رفیق اعلیٰ سمجھتا ہے، وہ دنیا کو ذلیل سمجھتا ہے، آخرت کو باقی سمجھتا ہے، قرآن کو عزت سمجھتے ہیں، باقی ساری دنیا کو ذلت سمجھتے ہیں۔ صحابی داخل ہوئے، عیسائی موجود ہیں، پادری موجود ہیں، حبشہ کا بادشاہ ہے، نجاشی موجود ہیں، تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، جعفر داخل ہوتے ہیں، سجدہ نہیں کیا، جعفر داخل ہوتے ہیں، ادب نہیں کیا، جعفر داخل ہوتے ہیں، اکرام نہیں کیا۔ حضرت جعفر آگے بڑھتے جاتے ہیں، بادشاہ کے قریب پہنچ جاتے ہیں، کہتا ہے تمہاری جرت کس طرح ہوئی کہ تم یہاں پہ آگے، تمہیں ہمت کس طرح ہوئی کہ تم یہاں پہ آگے، تمہیں جرت جسارت کس طرح ہوئی کہ تم یہاں پہ آگے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے ایک قرآن پڑھا ہے جس میں ہمیں بتوں کی عبادت سے روک دیا گیا، ہم نے ایک قرآن پڑھا ہے جس میں ہمیں عورت کے حق بتا دیے گئے، ہم نے ایک قرآن پڑھا ہے جس میں ہمیں رب کی توحید بتا دی گئی، ہم نے ایک قرآن پڑھا ہے جس میں اللہ نے جنت کی نعمتیں بتائی ہیں، ہم نے ایک قرآن پڑھا ہے جس میں جہنم کے ذائقے کڑوے اللہ نے ہمیں بتائے ہیں، ہم نے ایک قرآن پڑھا ہے جس میں ساری دنیا کے نبیوں کے نام اللہ نے اور ان کے حالات اللہ نے بیان کر دیے ہیں، ہم نے ایک قرآن پڑھا ہے جس میں قوم عاد ثمود تمام چیزیں ان کی تمام ہلاکتیں اللہ نے اس قرآن میں بیان کر دی ہیں، پہلے ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، کپڑے نہیں پہنتے تھے، ماؤں کی نافرمانی کرتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، شرک میں سب کو رب بنا لیتے تھے، اپنے رب کے اندر توحید کو چھوڑ دیتے تھے، ساری دنیا میں غلاظت ہماری جھولی میں پڑی تھی، مگر جس وقت سے ہم نے یہ قرآن پڑھا ہے تیرے جیسے بادشاہ سے ڈرنا بھی ہم نے چھوڑ دیا، تجھے سجدہ کرنا بھی چھوڑ دیا، رب کو ماننا شروع کر دیا۔ اس نے کہا قریب آ جاؤ۔ جعفر قریب ہو گئے، نجاشی بیٹھا ہوا ہے، جعفر کھڑے ہیں، حبشہ کے ملک میں پہلا قرآن، پہلا قاری، پہلی تلاوت، پہلی آواز، پہلی خوبصورت اللہ رب العزت کے کلام کی آویزاں اس صحابی کے زمرے میں آتی ہے جس کو حضرت جعفر کہتے ہیں۔ نجاشی اور اس کے تمام پادری عیسائی سامنے موجود، حضرت جعفر کھڑے ہوتے ہیں، مؤدب بن جاتے ہیں، انجیل کو پڑھنے والے نظارہ ادھر دیکھتے ہیں، تمام چیزوں کو ماننے والے نظارہ جعفر کا دیکھتے ہیں، قرآن جس وقت پڑھتے ہیں، حدیث کے اندر واقعات میں یہ باتیں موجود ہیں کہ جس وقت حضرت جعفر نے قرآن پڑھنا شروع کیا، سورہ مریم کی تلاوت کی، سورہ حاقہ کی تلاوت کی، سورہ نازعات کی تلاوت کی، جہاں پہ عذاب کا تذکرہ، جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، نبی کی نبوت کا تذکرہ، رسول کی رسالت کا تذکرہ ہے، یہ قرآن پڑھتے تھے۔ پڑھنے کے بعد دیکھا نجاشی رو رہا ہے اور اس کی تمام جماعت رو رہی ہے، پادری اس کے رو رہے ہیں اور ان کے آنسو بہ پڑے، نیچے انجیل پڑی ہوئی، صفحے گیلے ہو گئے، کتابیں گیلی ہو گئی، سارے کے سارے نجاشی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحابی کے قرآن کو سنتا ہے، سن کے کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے ابھی مکہ میں چلا جاؤں، اس نبی کے پاؤں کی مٹی اٹھا کر اپنے ہونٹوں پہ لگا لوں اور اس نبی پر ابھی ایمان لے آؤں۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن کی عظمت اور صداقت اور دلالت تاثیر تھی اس قرآن کی جو کہ امت مرحومہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول کا آخری وقت، اما عائشہ صدیقہ کی گود میں رسول اللہ کا سر مبارک، صحابہ ارد گرد جمع، آسموں کی سسنیاں بنی ہوئی۔ اٹھا ایک صحابی نبی کے سامنے جرت کر کر اجازت لے گیا، یا رسول اللہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے نبی علیہ السلام کا آخری وقت، نزا کا وقت، رب سے ملاقات کا وقت، ایک نبی رسول دنیا سے جا رہا ہے، حامل قرآن دنیا سے جا رہا ہے، مکہ اور مدینہ کا سرپرست دنیا سے جا رہا ہے، پوری دنیا کا مرکز و محور دنیا سے جا رہا ہے، رب کے پاس جا رہا ہے۔ صحابہ کی حالت کیا تھی؟ حدیث میں آتا ہے آہ آہ کی آوازیں تھی، ہر ایک کی سسکیاں بندی ہوئی تھی۔ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب زمانے آئیں گے، پر فتن زمانے ہوں گے، فتنوں کے حالات میں ہم سرپرستیاں کہاں سے حاصل کریں؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، علیکم بکتاب اللہ، تم پر یہ قرآن، یہ 30 سپارے، یہ 540 رکوع، 7 منزلیں، 6,666 آیتیں، 3.5 لاکھ اس کے حروف، 114 سورتیں، یہ صحیفے کے اندر چھپا ہوا قرآن، جس کو 2 سال کا بچہ بھی اٹھا کر جس راہ میں چلا جائے اللہ اس کی حفاظت فرما لے، جس کو دیکھنے والی آنکھ کبھی نابینا نہ ہو جائے، جس کو پڑھنے والا انسان کبھی نامراد نہ ہو جائے، جس کو دیکھنے والا انسان حضرت عمر کی صورت میں نبی کے قدموں میں گر کر کلمہ پڑھ لے۔ اس صحابی سے فرمایا، علیکم بکتاب اللہ، یہ فتنے کے دور میں تم پر اللہ کی کتاب لازم ہو گئی۔ پھر روتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ، فتنے بڑھ جائیں، قرآن بھی سمجھ نہ آئے تو ہم کیا کریں؟ میرے نبی نے فرمایا، علیکم بسنت رسول اللہ، اللہ کے نبی کی حدیثیں اور سنتیں، ان کو تھام لینا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر بھی پوچھا، یا رسول اللہ، اگر حدیثوں میں مسئلہ نہ آئے، قرآن میں مسئلہ نہ آئے، فتنے آ جائیں، واقعات آ جائیں، تذبذبیت آ جائے، مسائل آ جائیں، تو ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالحکمہ، حکمت سے کام لینا، عقل سے کام لینا، اور یہ تصور کرنا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن تمہیں نہ بچائے، قرآن تمہیں نہ بچائے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو بلایا، فرمایا تو کہاں سے آیا؟ کہا فلاں علاقے سے آیا ہوں۔ فرمایا اگر تو اپنے علاقے کو فتح کرنا چاہے اور ان کو بنانا چاہے اور ان کو بچھاڑنے سے بچائے، ذلیل ہونے سے بچائے، ان کو عزتیں دینا چاہے، اللہ کی قسم یہ قرآن لے جا، یہ کبھی کسی کو ذلیل نہیں کرتا۔ صحابی کہتے ہیں، میرا اتنا بڑا اعتماد ہو گیا، میں نے رسول اللہ سے سورہ فاتحہ یاد کر کر چلا گیا، اپنے گاؤں میں جس وقت پہنچ گیا، ہر بیمار میرے قریب آتا، میں اسے دم کرتا جاتا، میں اسے پڑھتا جاتا، میں اسے سناتا جاتا، میں اسے سکھاتا جاتا، شفائیں ہوتی رہتی۔ ایسی ایسی خبریں دنیا کے قریب پہنچ گئی، طبیب میرے قریب آیا، عیسائی میرے قریب آ گئے، یہودی میرے قریب آ گئے، ساری دنیا میرے قریب آ گئی، اور میرے قرآن کی سورہ فاتحہ ان کے لیے شفا بن گئی۔ پوری دنیا میں غائبانہ نظام کے طور پہ اللہ نے اس سورت کو شفا بنا دیا۔ حدیث میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، تیرے اندر فاتحہ ہو اور بیماری ہو تو ایمان والا نہیں، تیرے اندر فاتحہ ہو بیماری ہو سمجھ جا کہ تیرا ایمان کامل نہیں۔ شفاء من کل داء، ہر بیماری سے سورہ فاتحہ علاج، تمنع من غضب الربی، قیامت کے دن ساری دنیا میں سب سے زیادہ غصہ اس وقت اللہ کو ہوگا جو آج سے پہلے اور بعد میں نہ ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس وقت سارے ظالم اور جابر حشر میں اکٹھے ہوں گے، فرعون بھی وہاں پہ ہوگا، حامان، شداد، قارون بھی وہاں پہ ہوگا، وہ غضب جو ان پہ نازل ہو رہا ہوگا، جس کو نبی بھی دیکھ کر کہیں گے آج سے پہلے یہ غصہ نہیں تھا، آج کے بعد بھی یہ غصہ نہیں ہوگا۔ ساری دنیا کا ڈاکو اور قاتل اور جواری اور زانی اور شرابی، بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے، قرآن کو پھینکنے والے، غرقوں میں جانے والے، قرآن کو وادیوں میں دھکیلنے والے، ہمارے پاکستان کے اندر بھی قرآن کے ساتھ کون سے انصاف کیے جاتے ہیں؟ خدا کی قسم، آئے دن یہاں پر بھی قرآن کی گستاخیاں ہمارے روزمرہ کا معمول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم اس کی عزت کرنا، اللہ تمہاری عزت کرے گا۔ حامل القرآن حامل رعیت الاسلام، یہ اسلام کا جھنڈا ہے۔ من اکرمہ فقط اکرم اللہ، قرآن کی عزت، اللہ کی عزت، من اہانہ فعلیہ لعنت اللہ، جو قرآن کی ذلت کرے گویا اس پر خدا کی لعنت برس گئی، تباہی ہو گئی، بربادی ہو گئی، تمام چیزیں پہ وسط ہو گئی۔ خدا کی قسم آج مسلمان کو اس نسخے کی عزت کا پتہ نہیں، عظمت کا پتہ نہیں۔ مسلمان آج مسلمانوں کے نام پہ چل رہا ہے، کام کے اندر ہمارے اسلام نہیں، تمام چیزوں کے اندر ہمارے اسلام نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کا دور آیا، قرآن پڑھتے تھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مکہ والو قرآن پڑھنا ہے عبداللہ بن مسعود سے پڑھو، خدا کی قسم اللہ نے اس کو خوبصورت آواز دی۔ ابو موسیٰ اشعری سے پڑھو، اللہ نے داؤد کے مزامیر اس کو عطا کر دیے۔ ابو موسیٰ اشعری صفا کی مروہ کی پہاڑیوں پر قرآن پڑھتے، نبی غلاف کعبہ کے ساتھ چپٹ کر رو رہے ہیں۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ روتے کیوں ہیں، آنسو کیوں ٹپکتے ہیں؟ فرمایا ابو موسیٰ اشعری قرآن پڑھتا ہے، اس کے قرآن پڑھنے نے فرشتوں کو بھی رلا دیا اور آج مجھے بھی رلا دیا۔ اس کی آواز، اس کی تمام چیزیں، اس کی روحانیات، نغمہ سرائیاں کیسی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود یمن کے بازار سے گزر رہے ہیں، ایک آدمی گانا گا رہا ہے، گانا گا رہا ہے، آواز میں خوبصورتی، سر میں خوبصورتی، نغموں میں خوبصورتی، ساری دنیا محو حیرت اس کے گانے پر، اس کی موسیقی پر، اس کی آواز پر۔ عبداللہ ابن مسعود نے اس تڑپ سے، جس تڑپ سے میرے نبی نے فرمایا مومن مومن کو دعوت دے، مومن میں تڑپ نہیں ہے، اگر تڑپ سے مومن کسی بندے کو دین کی دعوت دے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دین پر نہ آئے، تڑپ نہیں، ایک رسم بن گئی کہ ہم صرف دین کا کہتے جا رہے ہیں۔ تڑپ سے، دل سے رو کر دعوت دیں، وہ کون سی تڑپ تھی جس میں حضور سجدے میں ہیں؟ جب اٹھتے ہیں تو عمر بن خطاب سامنے آ کر اسلام لانے کے اصرار کرتا ہے، وہ تڑپ تھی۔ جب آپ نے ابو ہریرہ سے فرمایا ابو ہریرہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میری اما کافر ہے، وہ مسلمان ہو جائے، اللہم اہدی امہ ابی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو اسلام عطا کر دے، وہ تڑپ تھی۔ جب آپ نے عمر بن خطاب کو مانگا تو جھولی میں آیا، ابو ہریرہ کی ماں کو مانگا تو جھولی میں آیا، دہیہ قلبی کو مانگا تو رسول اللہ کے قدموں میں آ گیا، معاذ بن جبل کو مانگا تو نبی نے یمن کے گورنر تک اس کو بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تڑپ تھی، لگن تھی، آپ نے جس لگن سے اپنی امت کے لیے مانگا ہے، امت آج اس نہج سے بالکل ہٹ گئی، ہٹ گئی ہے۔ ایک دکاندار اپنے چاول بیچنے کے لیے جتنی محنت کرتا ہے، اگر وہ دین پر اس تڑپ سے اتنی محنت کر جائے تو دین کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے، خدا کی قسم۔ ریڑی والے آوازیں پھل بیچنے کے لیے لگاتے ہیں، اتنی بلند آواز، اتنی خوبصورت آواز، اتنی اچھی آواز کہ لوگ ان کی آوازیں سن کر باہر جا کر ان کی ریڑیاں تک خالی کر دیتے ہیں۔ قرآن کی آوازوں کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول، پتا ہے قرآن میں لذت کتنی ہے، ایمان میں لذت کتنی ہے، ساری چیزیں کتنی ہیں، بیٹھ کر یہ الفاظ کہہ دیے اس کے قریب سے گزرتے ہوئے، کاش کہ تو قرآن پڑھتا، تیری آوازیں قرآن میں جگمگا جاتی، یہ قرآن دنیا پہ اثر کر جاتا، اتنے بندے گناہوں کی وادیوں میں جانے کے بجائے جنت کے انوارات میں داخل ہو جاتے۔ کہہ کر صحابی گزر گیا، گویہ گانا ختم کرنے کے بعد پوچھنے لگا یہ کون تھے؟ کہا عبداللہ ابن مسعود تھے، بھاگ گیا، مزامیر توڑ دیے، تمام چیزیں توڑ دی، موسیقی، آلات موسیقی، ان دکانوں پر بیٹھنا، ان سے محبت کرنا، ان سے دوستیاں لگانا حرام۔ میرے نبی نے فرمایا موسیقار کو اچھا سمجھنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کی آواز، کوئی تقریر نہیں، کوئی واز نہیں، کوئی خطبہ نہیں، کوئی ڈانٹ نہیں، کوئی ڈبٹ نہیں، یہ الفاظ تھے، کاش کہ یہ بندہ قرآن پہ آ جائے اور اس کی آوازیں پوری دنیا میں قرآن کے ذریعے مسخر کر دیں۔ فارغ ہو گیا، پوچھا کس نے کہا ہے؟ کہا عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہے۔ ساری چیزیں وہاں پہ توڑی، بھاگتا ہوا گیا، عبداللہ ابن مسعود کی خدمت میں حاضر ہو گیا، کہا خدا کی قسم پتہ نہیں تیرے آواز کیا تھی، تیرے الفاظ کیا تھے، تیری ادا کیا تھی، وہ تیرا تصور کیا تھا جب تو یہ لفظ کہہ کے آ گیا؟ کاش کے موسیقی والا قرآن سنتا، قرآن پڑھتا، قرآن سناتا، قرآن پر استعمال ہوتا۔ خدا کی قسم وہ میرے دل میں اتر گئی، میں توبہ کر رہا ہوں، میں سب کچھ چھوڑ رہا ہوں، آج کے بعد میں قرآن پڑھوں گا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں خدا کی قسم بعد میں وہ میرے ساتھ مدینہ میں آیا اور جس وقت وہ قرآن پڑھتا تھا میں بھی اس کے قرآن کو سن کر بے ہوش ہو جاتا تھا. قرآن ایک نسخہ ہے. اللہ نے ہمیں عطا فرمایا عزت جاہ کا ذریعہ، طاقتوں کا ذریعہ، نصرت کا ذریعہ، معاونت کا ذریعہ، تمام چیزوں پر قرآن کو برتری حاصل. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم اس کی عزت کرنا، اس کو ذلیل نہ کرنا. ہندوؤں کے اندر ہندوستان میں ایک وید کتاب ہے اس کی، جب اس کا درس شروع ہوا ریڈیو پر تو سارے ہندو آ کر اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے اور ہر وقت اس کی پابندی کرتے تھے، سینکڑوں کی تعداد میں آ کر وہاں پہ سنتے تھے اور جا کر اس کے درس کو دنیا میں پھیلاتے تھے. آج مسلمان ہندوؤں کے مقابلہ میں تصور کرے، غور کرے، درس قرآن سے پیچھے بھاگنے والا صرف مسلمان نظر آتا ہے، تقریروں سے، خطبوں سے تنگ آنے والا، قرآن میں نماز کو لمبا کر دینے سے عاجز آنے والا، پیچھے بھاگ جانے والا، مسجدوں کو چھوڑنے والا، مجلسوں کو چھوڑنے والا صرف مسلمان نظر آتا ہے. ایک وہ وقت تھا رنجیت سنگھ کے دور میں ہندوستان میں قرآن شائع ہوتا تھا اور وہاں کے ہندو قرآن پر اس کے صفحے پر مصنف کے اعتبار نہیں، مؤلف کے نہیں، بلکہ تبا شدہ ادارے کی نسبت سے اپنا نام لکھتے تھے. یہاں تک کہ کسی نے رنجیت سنگھ سے کہا تو اتنا بڑا آدمی بن گیا ہے، تو قرآن کو شائع کرنے لگ پڑا ہے، دنیا میں تیرے قرآن کی شباعت، طباعت، کتابت پسند کی جا رہی ہے، ساری دنیا تیرے ادارے سے، تیرے پریس سے، تیری مشینوں سے مزین ہو چکی ہے. تو ایسا کر دے، قرآن کو تبدیل کر دے، قرآن کو بدل دے، قرآن کو آگے کر دے، قرآن کو پیچھے کر دے، قرآن میں نقطہ بدل، قرآن میں زبر بدل، قرآن میں زیر بدل. اس نے کہا تم تو پاگل ہو. ابو جہل جو عربی النسل تھا، نبی علیہ السلام کے دور میں سردار مکہ تھا، اسباب بھی تھے، وسائل بھی تھے، وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کو احد پہاڑ کے برابر سونا دینے کی پیشکش کی تھی قرآن اور نبوت چھوڑنے کی بنیاد پر. ابو جہل عربی ہو کر، تمام چیزیں عربی تھی، اشعار عربی تھے، شعراء عربی تھے، اس کے باوجود ابو جہل قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکا. ہم تو ہندو ہیں، پنجابی ہیں یا اردو ہیں، تمہارا کیا مطلب؟ ہم اس قرآن کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ ہرگز یہ کام میں نہیں کر سکتا. رنجیت سنگھ نے اپنے دور میں اس قرآن کو مزین کیا اور اس قرآن کو اس نے چھپا کر پوری دنیا پہ عام کیا، لیکن جرت جسارت یہ نہیں ہو سکی کہ قرآن کے کوئی لفظ کو بدل دیں، کوئی زیر بدل دیں، کوئی زبر بدل دیں. اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کچھ قومیں ایسی آئیں گی جو قرآن کو پڑھے گی، قرآن ان پہ لعنت کرے گا، قرآن کو پڑھیں گی قرآن حلق سے نہیں اترے گا، قرآن کو پڑھیں گی قرآن ان کو ذلیل کرے گا. یہ قومیں وہ ہیں جو ریا اور دکھلاوے کے لیے قرآن پڑھتی ہیں، دوسروں کو بتانے کے لیے قرآن پڑھتی ہیں. لیکن میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، آج اگر مسلمان اس نسخے کی حفاظت نہ کر سکا تو اس کی زندگی اور غیرت کا فائدہ کچھ نہیں، کوئی نہیں. پاکستان اگر قائم ہے تو صرف قرآن کے صدقے سے قائم ہے. رمضان المبارک میں پاکستان کا قیام اور قرآن کی تکمیل، حدیث میں رسول کریم علیہ السلام کا فرمان ہے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما، بہت سی قوموں کو اس قرآن نے بلند کیا، بہت سی قوموں کو اس قرآن نے پست کر دیا. یہ پاکستان، اس کی دھرتیاں، یہ مدارس مساجد سے بچی ہوئی ہیں، لیکن ہمارے پاکستان کے اندر بھی قرآن پر جو ظلم ہوئے، ہمارے اس دور میں ہمارے بدترین حکمرانوں نے قرآن پر، مسجدوں پر، بچوں پر، طالبات پر، عالمات پر، معلمات پر، متعلمات پر، تاریخ پڑھ دی جائے، رسول اللہ کے دور سے اتنے قرآن شہید نہیں ہوئے جتنے ان بدبختوں نے اسلام آباد کی لال مسجد میں قرآن شہید. کتنے قرآن شہید ہوئے، جانے تو گئی مگر قرآن کدھر گئے؟ قرآن کتنے شہید ہوئے، کتنے صفحے تھے، کتنے نسخے تھے. وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، بدترین مسلمان بھی نہیں، اسلام سے وہ خارج تھا جس نے رسول اللہ کے صحابہ کے اوپر، آپ کی کتابوں کے اوپر، آپ کی امت کے اوپر، آپ کی عالمات پر، متعلمات پر، معلمات پر، مدرسے پر، مسجدوں پر حملے کر دیے. میرے نبی کے صحابہ کے پاس ایک گروہ آیا کہ ہمارے دیہات میں قرآن کے قاریوں کی ضرورت. میرے نبی نے چنے چنائے 70 قاری ان کے ساتھ بھیجے. راستے میں ان بدبختوں نے قرائے کرام کو شہید کر دیا، حضور کریم علیہ السلام کو مدینہ میں اطلاع ہوئی. فجر کی نماز کے بعد آپ نے قبیلہ ران پر، قبیلہ زکوان پر، بنو لحیان پر، قبیلہ اسیہ پر بد دعا فرمائی. ایک مہینے تک میرے نبی نے قنوت نازلہ ان بد دعا صورت میں اپنے صحابہ کی عزت و عظمت میں قرآن کے تقدس میں ان پر فرمائی. فرمایا اللہ ان کو ہلاک کر، ان کو تباہ کر، ان کو برباد کر، جنہوں نے میرے دور کے 70 صحابہ جو قاری قرآن تھے خدا کی قسم ان کو شہید کر دیا. حضور نے کبھی بھی ان کو برداشت نہیں کیا. امت مسلمہ عزت و عظمت کے نعرے لگاتی، تحفظ نبوت ہم کریں، رسالت کا تحفظ ہم کریں، صحابہ کا تحفظ ہم کریں، پہلے قرآن کا تحفظ، قرآن کا تحفظ. اب یہ پادری قرآن کو جلاتے ہیں، انجیل آج تک نہیں جلی، زبور آج تک نہیں جلی، خدا نے ان کو مسخ کر دیا، منسوخ کر دیا، موجود نہیں ہے، مگر آج تک ان کو جلانے کا واقعہ پوری دنیا میں رونما نہیں ہوا. وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی گیا تو انجیل کا اثر ختم ہو گیا، پیغمبر گئے تو انجیل کے بعد تورات اور زبور ساری کتابوں کے اثرات ختم ہو چکے ہیں، اب ان کے پاس موجود ہیں، وہ اس کو پڑھتے ہیں مگر ان پہ اثر کوئی نہیں ہے. تورات، زبور، انجیل ساری کتابوں کو پڑھنے والے ہیں، یہاں تک کہ ہمارا ایوب خان جو تھے ان کے دور میں ایک وزیر قانون عیسائی تھا جینوا کانفرنس اسلامی کے اندر، اس نے یہ بات برملا طور پہ کہہ دی کہ خدا کی قسم میں ہمیشہ عیسائیوں کا پادری بھی رہا ہوں اور انجیل بھی پڑھتا رہا ہوں، لیکن جو اثر میں نے قرآن میں دیکھا ہے وہ میں نے دنیا کی کسی کتاب کے اندر نہیں دیکھا. امریکہ کا بہت بڑا پادری مسٹر لامسن اپنی کتابوں میں 1882 کے واقعات میں لکھتا ہے کہ آج سے پہلے علم کا سمندر تھا مگر کچھ چیزوں کے لیے میں گم شدہ تھا، مجھے سوالوں کے جواب نظر نہیں آتے تھے، بالآخر میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں کو اٹھا کے پڑھا ہے جس کے اندر اللہ نے مجھے بہت سے انوارات دکھا دیے ہیں، یہاں تک کہ ان کے ایک مصنفہ لکھتی ہے آج سے پہلے میں اپنے ماں باپ کی محبت اور اپنے بچوں اور تمام چیزوں کی محبت سے بالکل آری تھی، مجھے وہ نسخے نہیں آتے تھے کہ میں ان کو کیسے محبت دوں، میں نے جس وقت سے قرآن سے اپنا ذہن دوڑایا ہے خدا کی قسم آج سارے رشتے میرے اندر تالیف قلب بن چکے ہیں اور پوری دنیا میں معرفت کی علم کی نشانی، اسلام کے جھنڈے، مرکز ایمانیات، فی الوقت انسان کو شفا دینے والی، ہر وقت کی دوائی، پوری دنیا میں نورانیت کو ٹپکانے والی، پوری دنیا میں تمام چیزوں کو ٹپکانے والی صرف قرآن مجید ہے. چاند پر جانے والا سائنسدان مارٹن فلور کہتا ہے کہ میں چاند پر بھی گیا، ستارے بھی میں نے دیکھے ہیں، ساری چیزیں میں نے دیکھی ہیں، مگر میں اس وقت حیران ہو جاتا ہوں کہ چاند اپنے وقت پر ختم ہو جاتا ہے، سورج اپنے وقت پر غروب ہو جاتا ہے، ستارے اپنے وقت پر غروب ہو جاتے ہیں، مگر ایک ایسی کتاب جو کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے جس کو اگر کوئی رات کو پڑھتا ہے جنت کا درجہ اس کو بھی ملتا ہے، دن کو پڑھتا ہے جنت کا درجہ اس کو بھی ملتا ہے، اپنے بچے کو یہ کہتا ہے تو قرآن یاد کر لے زبانی نہ صحیح بلکہ دیکھ کر، اللہ اس کے اگلے گناہ پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اگلے بچے کو کہتا ہے تو قرآن حفظ کر لے، خدا اس کی وجہ سے 10 جہنمیوں کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں، اگر اس قرآن کو کوئی اٹھا کے چلتا ہے خدا اس کے ہاتھوں کو جہنم سے بچا لیتے ہیں، اگر اس قرآن کو کوئی دیکھتا ہے وہ نابینا نہیں ہوتا. صحابہ اس قرآن کو لے کر سمندر کی تہوں میں گئے ہیں جنہوں نے یہ واسطے دیے ہیں، اللہ تورات والا موسیٰ جب سمندروں میں جاتا ہے تو وہاں پہ راستے بنا دیتا ہے، آج تو ہم صحابہ قرآن لے کر آ رہے ہیں، ہم سمندر میں جائیں ہمارے لیے راستے نہ بنے. ابو مسلم خولانی قرآن کو پڑھتے ہوئے سمندر میں چلتا ہے، اس کے گھوڑے اس کے پیچھے ہیں، مجاہد پیچھے ہیں، اللہ رب العزت ان صحابہ کو بھی پار کرتے ہیں اور دنیا کو یہ بتاتے ہیں ارے اللہ کے بندے قرآن تمہارے ہاتھ میں ہو تم ذلیل ہو جاؤ. علامہ اقبال قرآن پڑھتے ہیں، رات کو جس وقت قرآن پڑھتے ہیں پوری رات روتے ہیں، آنسوؤں کے ذریعے صفحے بھیگ جاتے ہیں، صبح ان کے ملازم قرآن کو دھوپ میں جا کے رکھتے ہیں. ایک آدمی علامہ اقبال سے آ کے کہتا ہے حضرت میں نے حکومت کو درخواست دینی ہے، سنا ہے آپ لکھنے میں بڑے ماہر ہیں اس لیے آپ کے ہاتھ سے درخواست لکھوانا چاہتا ہوں. علامہ کہتے ہیں درخواست جو میں لکھ دیتا ہوں مگر میں نے قرآن پڑھ کر ایک بات سمجھ لی، اگر تو اس پہ عمل کرے گا تیری درخواست قبول ہوگی. اس نے کہا حضرت بتائیے میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں. حضرت نے اس کو بٹھا لیا. علامہ اقبال شاعر اسلام ہے، مشرق و مغرب میں اسلام کی نقالی کو بیان کیا ہے. علامہ اقبال اس کو کہتے ہیں میں جتنا بھی کچھ بھی تھا لیکن خدا کی قسم میں میں نے قرآن کو پڑھ کر اپنی زندگی میں اشعار ایک طرف، ساری چیزیں ایک طرف، لیکن تجھے یہ بات بتاتا ہوں، درخواست اگر حکومت کو پیش کرے گا تو رد ہو جائے گی، اگر رب کو پیش کرے گا تو قبول ہو جائے گی۔ اس لیے لکھوانا چاہتا ہے لکھوا لے، نہیں لکھوانا چاہتا بیٹھ جا، سجدے میں آ جا، رب سے مانگنا شروع کر دے، اللہ تجھے کتنا کچھ عطا کرے گا۔ اس قرآن کے صدقے سے، ایمان کے صدقے سے، غیرت کے صدقے سے، میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، آج اس قرآن کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت عطا کر دی، پاکستان عطا کر دیا، طلباء عطا کر دیے، یہ بچے عطا کر دیے، یہ معلمین معلمات عطا کر دیے، ان مدارس سے، ان مساجد سے، اسلام والوں سے، برقوں سے، دستانوں سے، سچوں سے، تمام چیزوں سے آج کافر دھنگ رہ جاتا ہے، اور مسلمانوں کے اندر سے اس قرآن کو ہٹانا چاہنے کی اس نے بہت کوشش کی۔ ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے ہاتھوں سے اس نے قرآن ضائع کروائے، ہمارے ہاتھوں سے علماء اس نے شہید کروائے، ہمارے ہاتھوں سے مدارس اس نے شہید کروائے، ہمارے ہاتھوں سے اس نے سب کا سب کرنے کی کوشش کر دی، مگر جتنا اس قرآن کو دبایا گیا خدا نے قرآن کو اٹھایا، جتنا قرآن والوں کو دبایا اللہ نے ان کو بھی اٹھا دیا۔ پوری دنیا میں اس وقت عزت اگر دے رہا ہے صرف قرآن دے رہا ہے، یہودی عیسائی آپ کو اندر سے باہر سے خوش نظر آئے، مگر خدا کی قسم ان کے اندر ان کی راتوں کی نیند حرام ہو چکی ہے، کوئی نسخہ ان کے پاس سونے کا نہیں، کوئی جاگنے کا نہیں، کوئی چلنے کا نہیں، کوئی پھرنے کا نہیں، بے سکون ہو چکے ہیں، پاگل ہو چکے ہیں، بد مغز ہو چکے ہیں، بد دماغ ہو چکے ہیں۔ خدا کی قسم آج صرف مسلمان ابھی ٹینشن میں ضرور ہے، مگر قرآن اس کی شافی دوا اس کے پاس موجود، قرآن موجود۔ آج یہ یہودی ہمارے ملک میں ہر طرح کے حربے استعمال کرتے رہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر مرزائیوں کے ذریعے حملہ کیا، آپ کے صحابہ پر اہل تشیح کے ذریعے حملہ کیا، مختلف مکاتب فکر پر کتابوں کو منسوخ کرنے کی صورت میں حملہ کیا، کہیں پر کیا کہیں پر کیا۔ لیکن ابن المقنہ جس کو 1717 کے اندر ایک حکمران نے اس وقت یہ کہا کہ بھائی تو قرآن کی تبدیلی کر دے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کو شکست دے سکیں۔ بہت بڑا شاعر تھا ایران کے ملکوں میں، رات کو بیٹھ گیا، کہنے لگا سال پورا پورا میرا اس پہ لگ جائے گا، میرے کھانے پینے کا انتظام، بچوں کا انتظام تم نے کرنا ہے، میں قرآن کا متبادل پیش کرتا ہوں۔ 6 ماہ جس وقت گزر گئے، حکومت وقت نے ایک قاصد کو بھیجا، جاؤ دیکھو ابن المقنہ کے حالات کیا ہیں، اور وہ اپنے کمرے میں کیا کرتا ہے، کھول کر کمرہ دیکھنے والا، مصنف یہاں پہ رقم تراز ہے، میں نے دیکھا حیران زدہ، آنکھیں کھلی ہوئی، نیند چھائی ہوئی، رنگ سرخ ہوا پڑا، پریشان، پشیمان، عجیب دہشت، عجیب وحشت، عجیب حالت، قلم ہاتھ میں، صفحہ سامنے، سب کچھ ہے، دماغ لڑا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ میں نے آگے جھک کر دیکھا، صفحہ بھی خالی، قلم نے ابھی تک صفحے کو ٹچ نہیں کیا۔ 6 ماہ گزر گئے، ہم نے اس سے سوال کر دیا، بتا تو کیا کر رہا ہے، کتنا کام ہو گیا ہے، اس نے اپنا قلم پھینک دیا، کاغذ پھینک دیا، کمرے سے نکل آیا، اس نے کہا خدا کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ تو رب کا کلام ہے، اس کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، جس وقت قرآن نہیں بدلتا تو قرآن والے بھی نہیں بدلتے، قرآن والے بھی نہیں بدلتے۔ آج ہمارے ملک کی ذلت کا سب سے بڑا باعث خدا کی قسم وہ قرآن کی شہادتیں ہیں جو اسلام آباد کی لال مسجدوں میں ہوئی تھی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ طالبات موجود تھی اور وہ گئی، وہ بہت زیادہ ہے، مگر قرآن کے صحیفے اس سے بھی زیادہ شہید ہوئے اور گٹروں کے اندر ڈالے گئے، اور سارے مرزائی اس کے آپریشن میں شامل تھے، گندے نالوں میں بھائے گئے۔ اتنا بڑا حادثہ پوری دنیا میں، عرب سمیت آج تک یورپ میں اندر بھی نہیں ہوا، وہاں پر بھی ایسا مسلمان ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی کوئی گستاخی کرتا ہے تو مسلمان کھڑے ہو جائے۔ اب یہاں کے مسلمان کے موسیقی والا اپنے نیٹ کو کھول کر جب سروے کرتا ہے تو 1000 بندہ اس کا گانا سنتا ہے، اور جب قرآن کے قاریوں کے اوپر نیٹ کی ویب سائٹیں دیکھی جاتی ہیں تو 10-15 بندے اس کا وزٹ کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ریزلٹ کافروں کے سامنے موجود ہے، اور وہ قرآن کو جلا بیٹھا، ملک کھڑا نہیں ہوا، لوگ کھڑے نہیں ہوئے، آوازیں کہیں سے نہیں آئی، اخباروں نے لکھ دیا قرآن جل گیا، بات ختم ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں الحمدللہ یہ جسارت صحابہ کے دور میں یہ جسارت، تابعین کے دور میں یہ جسارت، اولیاء کے دور میں یہ جسارتیں نہیں ہوئی، ہوئی اس وقت جس وقت قرآن نے ہم سے اپنے شکوے ظاہر کر دیے اور قرآن کو مسلمانوں نے جلانا شروع کر دیا، مسلمانوں نے اس کو بہانا شروع کر دیا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستو، بار بار میں نے آپ سے یہ عرض کی، علماء کہتے رہتے ہیں آپ یہودیوں کا پیچھا چھوڑیں، آپ عیسائیوں کا پیچھا چھوڑیں، آپ مسیحیوں کا پیچھا چھوڑیں، یہ کھلے کھلے قرآن کے منکر ہیں، نبی کے منکر ہیں، صحابہ کے منکر ہیں، رب کے منکر ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے آپ کو اسلام ملے یا توقع ملے یا عدل ملے، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے نظام خلافت اسلامیہ، مجاہدین اسلام کا خلافی نظام اللہ سے طلب کریں۔ حکمرانی، دولت، بادشاہت، جبریت، ظلمیت، یہ سب اللہ کی سزائیں ہیں جو اس امت میں نافذ ہوتی رہتی ہیں۔ جس حکمران کو بھی کرسی صدارت پہ بٹھائیں گے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمارے عمل غارت ہو رہے ہیں، نمازیں ہماری غارت ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضا لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ جو بندہ نیک عمل کرے گا، ہم اس کو اسلامی خلافت ایسے عطا کریں گے جیسے پہلوں کو عطا کی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، ہم اس کو وہ دین عطا کریں گے جس سے وہ راضی ہوگا، اور اس کے بعد ہماری عبادت کرے گا، شرک نہیں کرے گا۔ یہ وعدہ ہمارے رب کا ہے۔ عمل سے آپ کو اسلامی خلافت نصیب ہو جائے گی۔ جہاں پر آپ کی بچی، آپ کا بیٹا، آپ کا گھر، آپ کی دکان، ساری چیزیں محفوظ ہو جائیں گی۔ یہاں کے حالات، ہماری مسجدوں سے گاڑیاں چوری ہو جاتی ہیں، پہلے جوتیاں تھیں اب گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں۔ یہ اسلامی نظام کہاں سے آیا ہے؟ خدا کی قسم، اسلامی نظام قائم ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جھلک آج نظر آتی۔ اس میں ایک نور نبوت ہوتا، پوری دنیا میں ایک سکون ہوتا۔ آج ایک ساتھی مجھ سے مسئلہ پوچھنے لگا صبح ٹیلی فون پہ کہ جمعہ کے دن جمعہ جائز ہے کہ تجارت جائز ہے، یہ مسلمانوں کا سوال تھا، اور وہ اس جمعہ میں موجود بھی ہوں گے۔ میں نے کہا آپ نے یہ جرت کیسے کر دی کہ آپ نے جمعہ کے اوپر اتنا لفظ کہہ دیا؟ کہنے لگا نہیں، میرے ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ میں ڈیوٹی کرتا ہوں، میری ڈیوٹی جائز ہے کہ جمعہ جائز؟ یہ نہیں کہہ رہے کہ ڈیوٹی ضروری ہے کہ جمعہ ضروری ہے، جائز نہ جائز کی بات ہو گئی۔ کہ ڈیوٹی کو جائز کہیں تو جمعہ نہ جائز، جمعے کو نہ جائز کہیں تو ڈیوٹی جائز۔ یہ ایسے الفاظ آج مسلمانوں کی زبانوں پہ چڑھ گئے، اور حقیقت یہ ہے کہ مسلمان میرے سمیت نام کا اسلام باقی ہمارے اندر ہے۔ کوئی مر جاتا ہے تو قرآن خوانی ہم کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم نے کبھی قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگانا ہوتا۔ مرنے پر کیا قرآن خوانی؟ وہاں تو الحمدللہ سارے اس کے لیے دعا کرتے ہی کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا اس کو جنت مل جاتی کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں؟ کیا گارنٹی ہے کہ وہ جنت میں چلا گیا، اب اس کو عمل کی ضرورت نہیں؟ میرے نبی نے بھی فرمایا کہ دعا کرتے رہنا، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة۔ حضور سب سے بڑی جنت میں ہیں، لیکن کیا فرمایا؟ میرے لیے دعا کرتے رہنا، تیسرے دن نہیں، دسویں دن نہیں، چالیسویں نہیں، پوری زندگی دعا کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کہ اللہ ان کے درجات کو بلند کر، بلند کر، بلند کر۔ آج ہم نے قرآن پہ یہ رسم بنا لی کہ مر جائے گا، تین دن تک قرآن خوانی ہم نے کروانی، پھر چھٹی، پھر دس دن کے بعد کروانی، پھر چھٹی، پھر چالیس دن کے بعد کروانی، پھر چھٹی، اور پکی چھٹی۔ اس کے بعد قرآن کے رواج کو ختم کر دیا۔ آج روضۃ الرسول پہ آپ چلے جائیں، جتنا درود اور قرآن ہمارے نبی کے روضہ پہ پڑھا جاتا ہے پوری کائنات میں کسی جگہ پہ نہیں پڑھا جاتا۔ مزار پہ جائیں قرآن پڑھیں، دربار پہ جائیں قرآن پڑھیں، اولیاء کے مزاروں پہ جائیں قرآن پڑھیں، پڑھیں آپ قرآن۔ لیکن آپ کے قریب اٹاری قبرستان کے اوپر دربار موجود ہے، آپ یہاں پہ سروے کر لیں کتنے قرآن پڑھتے ہیں اور کتنے لوگ یہاں سے خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں۔ مزاروں پہ جانا، قبر ہے یہ مزار، ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، زیارت کیا کرو، یہ تمہیں آخرت کی یاد تازہ کرواتی ہے۔ لیکن یہاں قرآن پڑھو، درود پڑھو، ساری چیزیں کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پہ پوری دنیا میں قرآن زیادہ پڑھا جا رہا ہے، حالانکہ آپ جنت میں ہیں، لیکن امت چاہتی ہے اللہ آپ کو جنت بڑی عطا کرے۔ بڑی میں ہیں تو امت چاہتی ہے اللہ آپ کو اور بڑی جنت عطا فرمائے۔ یہ مزار پہ جانے کا حق ہے نا۔ اب اگر جائے اور بندہ وہاں سے گھوم پھر کے آ جائے، اب کسی کے گھر میں چوری ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میں اپنا تالا جا کر دربار پہ لگا دیتا ہوں، چور پکڑا جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا. یہ قرآن ہماری دستور ہے, ولادت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت سے ہی اللہ نے قرآن کے ذریعے پوری دنیا کو عزتیں عطا فرمائی ہیں, روحانیتیں عطا فرمائی ہیں. مت چھوڑے اس کو, پکڑ لیں. کل اس سے پہلے کہ آپ کے یہ یہودی ہمارے ملک میں آ جائیں اور یہاں پہ کھڑے ہو کے وہ قرآن جلا دیں, تو آپ پھر بھی چپ رہیں گے, پھر بھی خاموش رہیں گے. اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں, ہم حکمرانوں سے توقع رکھتے ہیں کہ اسمبلیوں سے کوئی آواز اٹھے گی تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. نہیں اٹھنی آواز. ہمارے حکمران ہمارے اوپر ظلم ہیں, بادشاہت کی کرسیاں ہمارے اوپر اللہ کا عذاب ہیں, اسمبلیوں کے سیٹیں اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نازل ہو چکا ہے. اللہ سے دعائیں کریں, یا اللہ ہمارے ملک میں امن, اسلام, نماز, زکوٰۃ, شریعت مطہرہ, علماء, اکابر, مدارس, مساجد, مجاہد, خلافت اسلامیہ, یہ نظام ہمیں عطا کر, اور پوری دنیا پر ایک ذلت کی جو چھناٹیاں پڑ چکی ہیں اور ساری دنیا اس وقت مایوس پڑی ہوئی ہے, اور علامہ اقبال بھی یہ کہہ گیا کہ ہو تیرے ہاتھ میں قرآن تو پھرے ذلیل, ہو تیرے ہاتھ میں قرآن تو رہے غریب, ہو تیرے ہاتھ میں قرآن تو ہو جائے پست, ہو تیرے ہاتھ میں قرآن یہود چڑھ جائے تیرے سر پر, ہو تیرے ہاتھ میں قرآن عیسائی تم پر آ جائے, ہو تمہارے ہاتھ میں قرآن یہودی عیسائی ہندو تمہارے اوپر کھڑے ہو جائیں. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. آج ہمارا قرآن سے رشتہ ٹوٹا پڑا ہے, جس کی بنیاد پر یہ آزمائشیں آ رہی ہیں, جس کی بنیاد پر یہ جرتیں ہو رہی ہیں, جس کی بنیاد پر یہ جسارتیں ہو رہی ہیں. اگر قرآن کو چھوڑو گے, عتبہ شیبہ ربیعہ ابو جہل کی زندگیاں نصیب ہوں گی. اگر قرآن پہ آؤ گے, محمد بن قاسم, صلاح الدین ایوبی, عمر بن خطاب, ابو بکر صدیق اور صحابہ کی اطمینان والی زندگیاں نصیب ہوں گی. اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستو, آج سے پہلے بھی ہمارے قرآن پر حملہ ہو گیا, آج بھی ہمارے قرآن پہ حملہ ہو گیا, لیکن اس ایک پادری کو مار دینے سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے جب تک کہ ہمارے اندر کے یہ بت نہ ٹوٹ جائیں, یہ موسیقی سے محبت اور اس کے عاشق دل تبدیل نہ ہو جائیں, یہ غیر محرم عورتوں کو دیکھنے والی نگاہیں قرآن پہ ٹک نہ جائیں, یہ موسیقی کو سننے والے قرآن سے مزین نہ ہو جائیں. اللہ ہمیں ہمارے قصور معاف کرے, غلطیاں معاف کرے, گھر کی ہماری اونچ نیچ, ہمارے بچوں کا ساری دنیا میں اسلامی سکولوں سے ہٹ کر, مدارس سے ہٹ کر دنیاوی تعلیم کی طرف بڑھ جانا, یہ بھی ہمارے اوپر اللہ کا ایک عذاب ہے. اور اس کے اندر بھی مرزائیوں کے سکول بنتے ہیں, عیسائیوں کے بنتے ہیں, یہودیوں کے بنتے ہیں, مسلمان ترجیح دیتا ہے کہ میں اپنے بچے کو وہاں لے جاؤں. یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے, بہت بڑا فتنہ ہے. مرزائی کے سکول میں آپ کا بچہ چلا گیا, عیسائی میں چلا گیا, یہودی کے پاس چلا گیا, سمجھے کہ وہ گیا. انہوں نے اس کی بنیاد بنا دی. العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر, بچپن میں جو علم ہوتا ہے وہ پتھر پہ لکیر ہوتی ہے. ہماری سوسائٹیوں میں مرزائیوں کے سکول بنے پڑے ہیں, لوگ وہاں پہ اپنے بچوں کو داخل کرواتے ہیں, یہ حرام ہے, یہ جائز نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن فرمایا, نہ ان کی نصرت کرنا, نہ ان کو ٹھکانے دینا, نہ ان سے دوستیاں لگانا, نہ اپنے بچوں کو. اب کیا ہے جی, وہ اچھی تعلیم دیتے ہیں, ہمارے ہاں کون سی بری تعلیم ہے؟ یہ آپ کے اندر ایک شعور پیدا ہو گیا ہے کہ جی وہاں پہ 10,000 روپے ہم فیس دیتے ہیں, ہمارا خاندان کہے گا اتنے اونچے اسکول میں پڑھاتے ہیں, جس مدرسے میں آپ کو قرآن مل جائے, حدیث مل جائے, ان مدرسوں سے دور مت جائیے. آج وہ یہی دیکھتے ہیں کہ ہم اپنا کھولتے ہیں تو ایک دم سے آتے ہیں لوگ, وہاں پہ داخلے کی گنجائش نہیں ہوتی, اور مدارس میں جس وقت جائیں داخلہ مل جاتا ہے. اس کا مطلب یہ, یہودیوں کا پلہ بھاری ہو گیا. اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے, اور آخرت تک جب تک رہیں اللہ ہمیں قرآن, صحابہ اور نبوت کے تحفظ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.